در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهربان از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. گردش جهان و دور آسمان بپاس، نور ایزدی همیشه ره نمای ماست. مهر تو چون شد پیشه هم، دور است و نیست اندیشه هم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، دادای فرهنگی و اجتماعی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما همراهان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. میتونید برنامه رادیو البرز رو به طور مستقیم از تارنمای اینترنتی ایرانیفو.دیکو بخش رادیو البرز و همینطور از فیسبوک گوش کنید. برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه در تارنمای ایرانیفو.دیکو و همینطور در فیسبوک رادیو البرز موجود است. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045-2758-2212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk. اما شما میتوانید آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان را از تارنمای iraninfo.dk و همینطور از فیسبوک رادیو البرز و همینطور دانمارکس نیوز میتونید شما خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو دنبال کنید. با ما باشید تا ساعت 11 امروز. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. قبل از اینکه خلاصه خبرها را به آگاهی شما عزیزان برسونم، یادآوری میکنم که برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان و گزارش‌های مربوط به آن، مجله اقتصادی و مجله فرهنگ هنر در برنامه امروز رادیو البرز خواهیم داشت. آقای علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره درخواست آمریکا برای تحویل دادن هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی گفت: ایران اکنون صاحب اختیار این هواپیماست و هر گونه تصمیم گیری در این باره بر عهده شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی است. صالحی که در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایرنا سخن می گفت، کمک گرفتن از کشورهای دیگر برای فرود آوردن این هواپیمای جاسوسی را رد کرد و گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون کمک هیچ کشور خارجی این هواپیما را با کمترین آسیب به زمین نشانده است. صالحی از همسایگان ایران خواست خاک و حریم هوایی خود را در اختیار آمریکا نگذارند، زیرا به گفته او اقدامی غیر دوستانه تلقی می شود. صالحی همچنین از دولت آنکارا خواست نسبت به حساسیت همسایگان از جمله ایران در قبال استقرار سامانه راداری در خاک ترکیه توجه ویژه داشته باشند. مدیر کمپانی گوگل به تازگی هشدار داده است که با توجه به استعداد غیرمنتظره ایران در جنگ سایبری، این کشور تهدیدی برای امنیت سایبری به شمار می رود. اریک اشمیت، مدیر کمپانی گوگل، در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته است ایرانی ها به دلایلی که به درستی برای ما روشن نیست به طرز غیرمنتظره‌ای در جنگ سایبری با استعداد هستند. بنابراین به وضوع ایرانی ها در آینده تهدیدی برای امنیت سایبری به شمار خواهند آمد. مدیر کل گوگل در این سخنان که روز پنجشنبه از شبکه CNN پخش شد، از جمله به نفوذ ایران به فضای مجازی در دانمارک اشاره کرد و گفت ایرانی ها، منظور جمهوری اسلامی، به تازگی توانستند از طریق هک هوشمندانه کنترل رفت آمد اطلاعات اینترنتی را به دست بگیرند. هیچ کس به درستی نتوانست بفهمد اونا چگونه این کار را کردند. به گفته اریک اشمید، در مورد دانمارک هکرها موفق شده بودند مسیر حرکت اطلاعات در دانمارک را به سمت ایران منحرف کنند و بار دیگر به دانمارک بازگردانند. وزارت بازرگانی کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد که 99 گروه صنعتی و 6 نفر را در ارتباط با فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران بر تحریم‌های قبلی خود می‌افزاید. کره جنوبی قبلاً بانک ملت و 101 شرکت دیگر ایرانی را تحریم کرده بود. این تحریم‌ها باعث شد که حدود 5 میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی مسدود شود. رضا پهلوی، خواستار پیگرد قانونی آیت الله علی خامنه‌ای در دادگاه بین‌المللی لاهه شد. و این روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس، رهبر جمهوری اسلامی ایران را مسئول بسیاری از اعدام‌ها و حبس و شکنجه مخالفان سیاسی در ایران دانست. رضا پهلوی در گفتگو با رادیو فردا گفت در کنفرانس مطبوعاتی اعلام شد برای شناختن شخص علی خامنه‌ای به عنوان مرتکب اصلی این جنایات و شکایت علیه او از طریق دادگاه بین‌المللی کیفری توسط سازمان ملل. رضا پهلوی، فرزند محمد رضا شاه و فعال سیاسی، اعلام کرد شکایت نامه‌ای تهیه کرده و آیت الله علی خامنه‌ای را مسئول اصلی ارتکاب جنایت علیه بشریت دانسته و اعلام کرد که متن شکایت نامه را برای شورای امنیت سازمان ملل ارسال می‌کند. 4 تن از ساکنان پیشین اردوگاه اشرف به دلیل حمله نیروهای عراقی به این اردوگاه شکایتی علیه مقامات عراقی و جمهوری اسلامی ایران تسلیم دادگاهی در واشنگتن، پایتخت آمریکا کردند. در حمله به اردوگاه اشرف در بهار گذشته 36 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران کشته شدند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 4 شاکی در شکایتنامه خود آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و شماری از فرماندهان ارتش عراق را متهم کردند که با تبانی و همکاری یکدیگر امکان حمله به اردوگاه اشرف را فراهم کردند. این افراد به خاطر آنچه شکنجه، رفتارهای غیر انسانی، جنایت علیه بشریت و نقض قوانین بین المللی و داخلی خواندند، خواستار دریافت غرامت شدند. کنترل اردوگاه اشرف که حدود 3400 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در آن سکونت دارند، در سال 2009 میلادی از ارتش آمریکا به عراق تحویل داده شد. هیئت مدیره شرکت نوکیا زیمنس اعلام کرد که همکاری‌های تجاری و اقتصادی خود با ایران را کاهش می‌دهد و دیگر هیچ گونه پروژه تازه‌ای از ابتدای سال آینده میلادی، یعنی تقریباً 2 هفته دیگر، با ایران نخواهد داشت. روزنامه وال استریت ژورنال روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که دفتر این مرکزی این شرکت در هلسینکی پایتخت فنلاند در بیانیه به کارکنانش در ایران نوشته تحریم‌های بین‌المللی تقریباً هر گونه حوزه همکاری با ایران را غیر ممکن کرده و در نتیجه دیگر نمی‌توان با مشتری‌ها و طرف‌های ایرانی همکاری کرد. آقای محمود احمدی نژاد رئیس دولت جمهوری اسلامی بار دیگه از نهادهایی که در کشور با عناوین مختلف گمرک را دور میزنند انتقاد کرد و گفت این نهادهای اقتصادی به اصطلاح مردمی باید خود را با قانون هماهنگ کنند. رئیس دولت که روز شنبه در مراسم تشریع روند پیشرفت تر تحول در نظام گمرکی کشور شرکت کرده بود، این دسته از نهادهای اقتصادی اصطلاح مردمی را متهم کرد که با عناوین مختلف از جمله با عنوان کالای خاص قوانین و گمرک را دور می‌زنند. محمود احمدی نژاد گفت متاسفانه عده‌ای منافع خود را در راستای منافع ملی تعریف نمی‌کنند. بهترین ملت و اقتصاد جایی است که آحاد ملت منافع شخصی خود را در راستای منافع ملی تعریف کنند. همسر محمد سیف‌زاده از تشکیل پرونده تازه‌ای برای این وکیل دادگستری خبر داد. فاطمه گلزار به رادیو فردا گفت همسرش به دلیل نوشتن نامه به محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران و همچنین امضای برخی بیانیه گروهی از داخل زندان بار دیگر به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی متهم شد. محمد سیف‌زاده عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در زندان اوین در حال گذراندن دوره 2 ساله محکومیت خود است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با صدور اطلاعیه گفته است که رضا شهابی عضو زندانیان در پی 3 هفته اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده است. آقای شهابی که از بیماری آرتروز رنج میبرد در اوائل آذر ماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زد. در روزهای گذشته هم گزارشهایی درباره وخامت حال او منتشر شده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه بار دیگه اعلام کرد که 1 جاسوس ایرانی تبار سازمان سیا را بازداشت کرده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده که سازمان سیا برای نفوذ در تشکیلات اطلاعاتی ایران اجرای سناریوی پیچیده‌ای را به یکی از تحلیلگران اطلاعاتی خود که سوابق فعالیت در واحد اطلاعاتی ارتش آمریکا در افغانستان و عراق را دارد محول کرده است. اطلاعیه وزارت اطلاعات می‌افزاید این مأمور ایرانی تبار سازمان سیا پس از گذراندن آموزش‌های پیچیده اطلاعاتی در آغاز مأموریتش به محض ورود به فرودگاه در افغانستان شناسایی شد و زیر نظر مأموران اطلاعاتی ایران قرار گرفت و پس از ورود به خاک ایران مدتی تحت تعقیب بود تا اینکه با آغاز مأموریت جاسوسی‌اش در ایران بازداشت شد. تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی 2-0 در برابر تیم نفت تهران قهرمان نیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران شد. دیدار دو تیم نفت تهران و استقلال روز گذشته شنبه در ورزشگاه آزادی و با حضور حدود 6000 تماشاگر برگزار شد. 2 گل تیم استقلال را تیموریان و عمرانزاده به ثمر رساندند. آبی پوشان استقلال با این پیروزی 36 امتیازی شده و در صدر جدول ردبندی لیگ برتر فوتبال ایران قرار گرفتند. تیمای سپاهان و نفت تهران به ترتیب در ردای 2 و 3 جدول قرار دارند. های یلدا همیشه شبای عشق این تنه تنهای خسته سر تا پا عدای عشق توی هر گوشه خونه همیشه عدر تو با همیشه همراه اما هیچ تو نمیشه تو موجی من دریا تو بادی من صحرا طلوع خورشیدی تو شبهای یلدا من دریا تو بادی من صحرا طلوع خورشیدی تو شبهای یلدا تو شب های یلدا تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شب‌های یلدا. تو ماهی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شب‌های یلدا. تو پا فدای عشق، توی هر گوشه خونه همیشه عطر تو باشه، یاد تو همیشه همراه، اما هیچی تو نمیشه. تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شب‌های یلدا. تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شب‌های یلدا. توجه شما را به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. مراکش ادامه فعالیت کشتی‌های صیادی اروپایی در آب‌های ساحلی خودش را ممنوع کرد. بر اساس توافقنامه اتحادیه اروپا با مراکش، کشتی‌های صیادی اروپایی در آب‌های ساحلی این کشور، به خصوص در منطقه مورد مناقشه صحرای غربی، به ماهیگیری مشغول هستند. مخالفت مراکش با فعالیت صیادان اروپایی در آب‌های این کشور پس از آن اعلام شد که نمایندگان پارلمان اروپا با تمدید قرارداد مشترک با این کشور مخالفت کردند. نمایندگان پارلمان اروپا می‌گویند مبلغ پرداخت شده به مراکش در ازای ماهیگیری در آب‌های این کشور برای بهتر شدن شرایط زندگی ساکنان صحرای غربی استفاده نمی‌شود. اما مراکش در بیانیه اعلام کرد که رأی منفی نمایندگان پارلمان اروپا به طور جدی بر همکاری میان این کشور و اتحادیه اروپا در بخش شیلات اثر خواهد گذاشت. اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری مراکش است و سالانه 47 میلیون دلار بابت حق ماهیگیری در آب‌های این کشور به آن پرداخت می‌کند. توافقنامه همکاری دو کشور در زمینه شیلات در ماه فوریه به پایان رسید. اتحادیه اروپا در پی تمدید آن به مدت یک سال دیگر است. اما نمایندگان پارلمان اروپا با اشاره به اینکه مردم صحرای غربی از این قرارداد منفعت نمیبرند، با تمدید آن مخالفت کرد. مراکش در سال 1976 میلادی، تقریبا 35 سال پیش، صحرای غربی را به خاک خودش ضمیمه کرد، ولی حاکمیت این کشور بر این منطقه مورد شناسایی بین المللی قرار نگرفته است. جنبش جدایی طلب که تا سال 1991 به طور مسلحانه با مراکش مبارزه کرد، خواهان استقلال صحرای غربی از این کشور است. عضو صادر کننده نفت اوپک در مورد تعیین سقفی جدید برای تولید نفت خام توافق کردند که حدود روزانه 6 میلیون بشکه بالاتر از سقف قبلی است. بر اساس این توافق کشورهای عضو اوپک روزانه یا روزی 30 میلیون بشکه نفت خام تولید خواهند کرد. سقف قبلی تولید نفت توسط کشورهای عضو سازمان اوپک پس از خارج شدن لیبی از چرخه تولید عملاً رعایت نمی‌شد و میزان تولید روزانه این کشورها نزدیک به 30 میلیون بشکه بود. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی که ریاست دوره اوپک را به عهده دارد در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از اجلاس اوپک در پاسخ به سؤال خبرنگار اعزامی بی بی سی فارسی گفت که این نخستین باری است که همه اعضای اوپک به یک توافق جمعی رسیدند. امیر پایور خبرنگار بی بی سی فارسی در وین پایتخت اتریش میگوید که اجلاس دو ساعته اجلاس اوپک دو ساعت زودتر از موعد تمام شد و این مسئله نشان میدهد که توافق اصلی روز گذشته در دیدار وزیران نفت ایران و عربستان سعودی حاصل شده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عراق، ایران، لیبی، نیجریه، الجزایر، اکوادور، آنگولا و ونزوئلا 12 عضو اوپک هستند. درخواست عربستان سعودی برای افزایش سقف تولید در اجلاس پیشین اوپک در ماه ژوئن توسط سایر اعضا رد شد، اما عربستان و همپیمانانش در حاشیه جنوبی خلیج فارس به اضافه تولید برای جبران کمبود نفت در بازار ادامه دادند. این کمبود عمدتاً از توقف صادرات نفت لیبی ناشی می‌شد. اضافه تولید نفت توسط عربستان و دوستانش باعث شد قیمت نفت خام از بشکه 127 دلار در ماه آپریل به حدود 100 دلار در حال حاضر برسد. اکنون که تولید و صادرات نفت در لیبی از سر گرفته شده است، عربستان باید تولید نفت خود را کاهش داد تا فضا برای صادرات نفت لیبی باز شود. هنوز سهمیه هر یک از کشورهای عضو اوپک از سقف 30 میلیون بشکه تولید نفت خام در روز مشخص نشده است. ممکن است تعیین این سهمیه به زمان دیگری محول بشه. اجلاس اخیر اوپک دومین و آخرین اجلاسی بود که جمهوری اسلامی ایران با عنوان رئیس دوره‌ای سازمان صادرکنندگان نفت یعنی اوپک ریاست اون رو به عهده داشت. سپاه رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید تحریم نفت ایران عاقلانه نیست. وی میگوید که تحریم احتمالی خرید نفت ایران از سوی اروپا را کاری غیر عاقلانه توصیف کرد و گفته که جمهوری اسلامی هم قصد بستن تنگه هرمز را نداره. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از سردار پاسدار قاسمی نوشته که من اعتقاد دارم جایگاه نفت ایران خاص است و به لحاظ حجمی و کیفی جایگزینی برای آن وجود ندارد. به گفته وزیر نفت جمهوری اسلامی، پالایشگاه‌هایی در برخی کشورهای ساخته شده که به لحاظ کیفی با نفت ایران هماهنگ است و تغییر آن هزینه سنگینی به دنبال دارد. در پی خودداری ایران از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا چند پیش اعلام کرده بود که ممکن است خرید نفت از ایران را تحریم کند. ایران از سوی کشورهای غربی متهم شده که در صدد دستیابی به تسلیحات هسته‌ای است، اما جمهوری اسلامی همواره تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای را رد کرده و بر غیر نظامی بودن برنامه اتمی خود تأکید داشته. ایران همونطور که شما اطلاع دارید به عنوان دومین صادرکننده نفت عضو اوپک هست که 18% از نفت خودشو به اروپا صادر میکنه و سردار پاسدار رستم قاسمی وزیر نفت میگوید که برای کشورها عاقلانه نیست که نفت ایرانو تحریم کنند و اگر این اتفاق بیفته بازار جهانی بهای سنگینی باید بپردازند. به گزارش خبرگزاری مر، وزیر نفت جمهوری اسلامی تاکید کرده که این کشور هم قصد بستن تنگه هرمز رو نداره. چند روز پیش و در آستانه برگزاری نشست اوپک، برخی مقامات جمهوری اسلامی احتمال بستن تنگه هرمز و در صورت عملیات نظامی علیه ایران مطرح کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که بستن تنگه هرمز دستور کار جمهوری اسلامی قرار ندارد و افزود که این تهدید عکس العملی در مقابل تهدیدات آمریکاست. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته که هشدار ایران برای بستن تنگه هرمز بسیار جدیه. آمریکایی‌ها باید بدانن که شوخی با ایران برای آنها گران تمام خواهد شد. آمریکا هم گفت که ایران قدرت بستن تنگه هرمز رو نداره. نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس گفت که در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران، یکی از پاسخهای قطعی ایران به حمله نظامی بستن تنگه هرمزه. وی همچنین گفته است که رزمایشی که قرار است از سوی نیروهای مسلح برای بستن تنگه هرمز انجام بشه، هشداری جدی به آمریکاییاست. انجمن پسته ایران اعلام کرد که تولید این محصول نسبت به سال گذشته نزدیک به 40,000 تن کاهش پیدا کرده. محسن جلالپور، رئیس انجمن پسته ایران، به خبرگزاری دانشجویان گفته که سال گذشته 190,000 تن پسته در کشور تولید شد، ولی امسال این رقم به 150,000 تن کاهش یافت. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال گذشته خورشیدی بیشتر از 150,000 تن پسته به ارزش 1,136,000,000 دلار به خارج صادر شد، ولی با کاهش تولید این محصول در سال جاری پیش بینی میشه که صادرات پسته ایران کاهش پیدا کنه و قیمت آن در بازارهای داخلی نیز افزایش پیدا کنه. علت از اصلی کاهش تولید پسته خشکسالی و کم آبی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در 3 دهه اخیر به دلیل برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی چاه‌ها خشک شده و هر ساله بخشی از باغات پسته منطقه کرمان خشک می‌شود. حدود 400 هزار هکتار از مناطق مرزی و شرقی ایران به تولید پسته اختصاص داره که 295 هزار هکتار با بارور و 105 هکتار آن غیر بارور هستند. نزدیک به 90% پسته ایران در استان کرمان تولید می شود، اما در سالهای گذشته سطح زیر کشت پسته در استانهای یزد، سمنان، قم، قزوین، خراسان و سیستان و بلوچستان توسعه یافته. با وجود افزایش سطح زیر کشت پسته، خشکسالی‌های اخیر منجر به خشک شدن چاه‌های آب و شور شدن آب‌های زیرزمینی و نگرانی‌هایی را در بین باغداران به وجود آورده. این نگرانی به حدی است که پیشنهاد شده که به جای باغ‌های خشک شده، باغ‌های تازه‌ای در مناطقی که آب کافی دارن به وجود بیاد. تا پیش از انقلاب 1979 میلادی صادرات پسته ایران بسیار محدود بود و از 5000 تن در سال تجاوز نمی کرد که بخش عمده آن به آمریکا صادر می شد. اما با وقوع انقلاب و تحریم اقتصادی ایران از سوی آمریکا، صادرات پسته به آن کشور متوقف شد. همزمان پسته کاری در آمریکا رواج یافت و اکنون تولید پسته آمریکا به سطح تولید پسته ایران نزدیک شد، هرچند پسته ایرانی به لحاظ مزه و طعم همچنان بی رقیب است. اما مشکل ایران این است که پسته این کشور با هزینه بالایی تولید می شود و نمی تواند با پسته کالیفرنیای آمریکا که بسیار ارزان است رقابت کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده پسته صادراتی ایران اکنون به کشورهای آسیایی به خصوص چین صادر می‌شود، در حالی که تا 15 سال پیش ایران نزدیک به 90% بازار پسته اروپا را در اختیار داشت. سختگیری‌های اتحادیه اروپا و موانع موجود بر سر واردات پسته به کشورهای عضو این اتحادیه سبب شد که ایران بازارای هدف خودش رو تغییر بده تا بتونه مشتریان تازه‌ای برای این محصول صادراتی پیدا بکنه. شهریور ماه 1376 برابر با سپتامبر 1997 اتحادیه اروپا واردات پسته ایران را به دلیل آلودگی پسته به نوعی قارچ ممنوع کرد که گفته میشه این نوع قارچ سمیزاست و سرطانزاست. پس از این ممنوعیت با تلاش ایران 4 ماه بعد از این ممنوعیت، بعد از سفر هیئت اروپایی به ایران و ارائه گزارش بیداشتی از وضعیت تولید و فراوری پسته برداشته شده، اما محدودیت های تازه‌ای برای ورود پسته به اتحادیه اروپا باعث شده تا صادرات پسته ایران که خیلی خوشمزه هست به اروپا به شدت کم بشه. در پی بروز این مشکل، ایران پسته صادراتی خودشو در بازارهای آسیایی عرضه کرد که مقررات آسانتری برای ورود پسته داشتن و اکنون این کشور بزرگترین خریداران پسته این کشورها، یعنی در آسیا بزرگترین خریداران پسته ایران هستند. پسته اکنون مهمترین کالای صادراتی غیر نفتی ایران است که درآمد ارزی قابل توجهی را نصیب این کشور می کند. بود که در مورد زعفران ایران هم صحبت بکنم که مسئول غیر نفت صادراتی ایران به دیگر کشورهاست که میذاریم برای هفته آینده در مورد زعفران ایران سخنی با شما خواهم داشت. اما برگردیم به خبر قبلی در رابطه با نشست وزیران نفت در وین بود که در سازمان نفتی اوپک شرکت کردند و وزیران نفت اوپک در این اجلاسی که در وین تشکیل شد و ریاست دوره‌ایش هم با جمهوری اسلامی بود گفته میشه که پیام تلخی برای جمهوری اسلامی داشتند. افزایش رسمی سقف تولید نفت از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت یعنی همون اوپک نگرانی‌هایی را در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی به وجود آورده است. با گزارشی مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز رو به پایان میبرم. توجه شما رو به گزارشی از این نشست از رادیو فردا جلب میکنم که آقای فریدون خاوند با این رادیو در رابطه با نشست وزیران اوپک در وین گفتگویی داره. ۱۶۰مین نشست وزیران سازمان اوپک که دیروز در وین تشکیل شد، سقف رسمی تولید اعضای این سازمان از 25 میلیون به 30 میلیون بشکه افزایش پیدا کرده. آیا این تصمیم سازمان اوپک برای افزایش عرضه نفت منجر به کاهش بهای نفت هم خواهد شد؟ تصمیم دیروز وزیران اوپک در مورد افزایش سقف تولید سازمان تا اندازه غافلگیر کننده بود، چون که پیش بینی میشد که 160مین نشست وزیران این سازمان وضعیتی رو که از 3 سال پیش به این طرف ادامه داشت کماکان حفظ بکنه و تولید اعضای خودش رو در سطح 25 میلیون بشکه در روز تثبیت کنه، ولی نشست دیروز سقف تولید رو 5 میلیون بشکه در روز بالا برد. این تصمیم اگر صرفاً در سطح عرضه و تقاضا بررسی بشه چیزی رو عوض نمی‌کنه، چون که در واقعیت امر اعضای اوپک طی 3 سال گذشته بدون پرده پوشی سقف رسمی رو پشت سر می‌ذاشتن و عملاً 5 تا 6 میلیون بشکه بیشتر نفت تولید میکردن. به علاوه در سقف رسمی تازه تولید که 30 میلیون بشکه در روز باشه، برای اولین بار بعد از جنگ اول خلیج فارس که حدود 10 سال پیش اتفاق افتاد، نفت عراق هم گنجونده شده و همینطور نفت لیبی که بعد از وقایع اخیر این کشور دوباره به بازار برمیگرده. ادغام نفت عراق در محدوده سقف رسمی اوپک در واقع یکی از مهمترین تصمیم‌های نشست دیروز این سازمان بود. با این حال عده‌ای از تحلیلگران معتقدند که تصمیم اوپک در مورد افزایش سقف تولید اعضاش برخلاف نظر ایران گرفته شده. چرا ایران باید از این تصمیم نگران باشه؟ مسئولان ارشد نفتی جمهوری اسلامی رسماً به این تصمیم اعتراض نکردند، ولی تردید نیست که در وضعیت فعلی روابط ایران با دنیا تهران نمیتونه از این تصمیم راضی باشه. میدونیم که امکان داره کشورهای اروپایی خرید نفت از ایران رو متوقف بکنن. در این شرایط تصمیم دیروز اوپک هرچند واقعیت‌های بازار رو از لحاظ عرضه و تقاضا عوض نمی کنه، ولی در بردارنده پیامی هست مهم به اروپایی ها که میشه این پیام رو اینطور خلاصه کرد: اگر قرار شد از ایران نفت نخرید، از کمبود نفت در بازار اصلا نگران نباشید، چون که دیگر قدرت های اوپک توانایی و همینطور اراده بالا بردن تولید نفت خودشون رو دارن. این یک پیام سیاسی است که امضای عربستان سعودی و بعضی دیگر از قدرت‌های نفتی خلیج فارس در زیر اون به صورت واضح دیده میشه. و با نشست دیروز سازمان اوپک توی وین، دوره ریاست یک سالی ایران بر این سازمان هم عملاً تموم شد. طی این یک سال ریاست ایران چه تأثیری بر اوپک و فعالیت‌های این سازمان داشت؟ با پایان ریاست دوره ایران بر اوپک، عراق از آغاز سال نوی میلادی در رأس این سازمان قرار خواهد گرفت. ایران در سال 2011 بعد از 36 سال ریاست اوپک رو بر عهده گرفت و این یک سال همزمان شد با آشفتگی بیشتر در رأس وزارت نفت جمهوری اسلامی. مسعود میرکاظمی از وزارت نفت برکنار شد. چند روزی محمود احمدی نژاد تصمیم گرفت شخصا در رأس این وزارتخانه باشه، چون که موفق نشد محمد علی آبادی رو که کاملا با مسائل نفتی بیگانه بود به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد تا بالاخره کرسی وزارت در اختیار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا قرار گرفت. در این شرایط با عوض شدن این شخصیت ها فرصتی نبود برای پرداختن به سازمان اوپک. تشویش مثل ابرای سیاهی، پر تردید مثل موندن تو دوراهی، مسافر تو نبودی تموم غربت من بود، اون سفر کرده ی مزدور همه ی قسمت من بود، اون مسافر تو نبودی تموم غربت من بود، اون سفر کرده ی مزدور همه ی قسمت من بود. تنها شب گردی و بی سود توی کوچه های باریک، همه چیزم شده حالا این سکوت سرد و سنگی، رفتی و تو قصه ها مرد اون روزای خوب و رنگی، همه چیزم شده حالا رفتی و تو قصه ها مرد اون روزای خوب و رنگی، اون روزای خوب و رنگی. پای با شب گردی و بی سود توی کوچه های باریک، همه چیزم شده حالا این سکوت سرد و سنگی، رفتی و تو قصه ها مرد اون روزای خوب و رنگی، اون روزای خوب و رنگی، اون روزای خوب و رنگی، موسیقی. سلامی دوباره حضور شما همراهان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. نخست می‌پردازم به خبرهای در مورد ایران. آقای علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره درخواست آمریکا برای تحویل هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی گفت ایران اکنون صاحب اختیار این هواپیماست و هر گونه تصمیم گیری در با این باره بر عهده شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی است. صالحی که در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایرنا سخن می گفت کمک گرفتن از کشورهای دیگر برای فرود آوردن این هواپیمای جاسوسی را رد کرد و گفت که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون کمک هیچ کشور خارجی این هواپیما را با کمترین آسیب به زمین نشاندند. صالحی از همسایگان ایران خواست خاک و حریم هوایی خود را در اختیار آمریکا نگذارند، زیرا به گفته او اقدامی غیر دوستانه تلقی می شود. صالحی همچنین از دولت آنکارا خواست که نسبت به حساسیت همسایگان از جمله ایران در قبال استقرار سامانه راداری در خاک ترکیه توجه ویژه داشته باشند. مدیر کمپانی گوگل به تازگی هشدار داده است که با توجه به استعداد غیرمنتظره ایران در جنگ سایبری، این کشور تهدیدی برای امنیت سایبری به شمار می رود. اریک اشمید در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته است ایرانی‌ها به دلایلی که به درستی برای ما روشن نیست به طرز غیرمنتظره‌ای در جنگ سایبری با استعداد هستند. بنابراین به وضوح ایرانی‌ها، منظور جمهوری اسلامی، در آینده تهدیدی برای امنیت سایبری به شمار خواهند رفت. مدیر گوگل در این سخنان که روز پنجشنبه از شبکه CNN پخش شد، از جمله به نفوذ جمهوری اسلامی ایران به فضای مجازی در دانمارک اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران به تازگی توانستند از طریق هک هوشمندانه کنترل رفت آمد اطلاعات اینترنتی را به دست بگیرند. هیچ کس به درستی نتوانست بفهمد که آنها چگونه این کار را کردند. به گفته اریک اشمید در مورد دانمارک، هکرها موفق شده بودند مسیر حرکت اطلاعات در دانمارک را به سمت ایران منحرف کنند و بار دیگر به دانمارک بازگردند. وزارت بازرگانی کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد که 99 گروه صنعتی و 6 نفر را در ارتباط با فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران بر تحریم‌های خود می‌افزاید. کره جنوبی قبلاً بانک ملت و 101 شرکت دیگر ایرانی را تحریم کرده بود. این تحریم‌ها باعث شدند که حدود 5 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی مسدود شود. کره جنوبی در این حال تأکید کرد که شعبه بانک مرکزی مشمول این تحریم‌ها نیست و برخلاف آنچه پیشتر اعلام شده بود خرید محصولات پتروشیمی را از ایران تحریم نمی‌کند. آقای رضا پهلوی خواستار پیگرد قانونی آیت الله سید علی خامنه‌ای در دادگاه بین المللی شد. به روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس رهبر جمهوری اسلامی را مسئول بسیاری از اعدام‌ها و حبس و شکنجه مخالفان سیاسی در ایران دانست. آقای رضا پهلوی در گفتگو با رادیو فردا گفت در کنفرانس مطبوعاتی اعلام شد برای شناختن شخص علی خامنه‌ای به عنوان مرتکب اصلی این جنایت‌ها و شکایت علیه او از طریق دادگاه بین‌المللی کیفری توسط سازمان ملل، رضا پهلوی که فرزند محمد رضا شاه پهلوی و فعال سیاسی است اعلام کرد شکایت نامه تهیه کرده و علی خامنه‌ای را مسئول اصلی ارتکاب جنایت علیه بشریت دانسته. وی اعلام کرد که متن شکایت نامه را برای شورای امنیت سازمان ملل ارسال میکند. چهار تن از ساکنان پیشین اردوگاه اشرف به دلیل حمله نیروهای عراقی به این اردوگاه شکایتی علیه مقامات عراقی و جمهوری اسلامی ایران تسلیم دادگاهی در واشنگتن پایتخت آمریکا کرد. در حمله به اردوگاه اشرف در بهار گذشته 36 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این چهارشاکی در شکایتنامه خود شخص خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و شماری از فرماندهان ارتش عراق را متهم کردند که با تبانی و همکاری یکدیگر امکان حمله به اردوگاه اشرف را فراهم کردند. این افراد به خاطر آنچه شکنجه، رفتارهای غیر انسانی، جنایت علیه بشریت، نقض قوانین بین المللی و داخلی خواندن، خواستار دریافت غرامت شدند. کنترل اردوگاه اشرف که حدود 3400 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در آن سکونت دارند، در سال 2009 میلادی از ارتش آمریکا به عراق تحویل داده شد. در همین حال صدها تن در تظاهراتی در بغداد خواستار اخراج ساکنان اردوگاه اشرف از عراق شدند و همینطور هم سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت هواداران این سازمان در شهرهای اروپایی و آمریکا خواستار تجدید نظر آمریکا شدند که به دولت عراق فشار وارد کنه که آخرین مهلتی که داده بودن آخر روز آخر ماه دسامبر هست که اردوگاه اشرف باید تحویل بشه و اعضای آن باید از عراق خارج شوند. هیئت مدیره شرکت نوکیا زیمنس اعلام کرد که همکاری‌های تجاری و اقتصادی خودش رو با ایران کاهش میده و دیگر هیچ گونه پروژه تازه‌ای از ابتدای سال آینده میلادی، یعنی دو هفته دیگر، با ایران نخواهد داشت. روزنامه وال استریت ژورنال روز چهارشنبه در گزارش نوشت که دفتر مرکزی این شرکت در هلسینکی پایتخت فنلاند در بیانیه به کارکنانش در ایران نوشته تحریم‌های بین‌المللی تقریبا هر گونه حوزه همکاری با ایران را غیر ممکن کرده و در نتیجه دیگر نمیتوان با مشتری ها و طرف های ایرانی همکاری کرد. به نوشته وال استریت ژورنال، اخیراً شرکت های بین المللی که طرف همکاری های مخابراتی و اینترنتی با ایران هستند، به دلیل اقدام دولت در سرکوب معترضان و فعالان زیر فشار شدیدی قرار گرفتند که این گونه فناوری ها را در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار ندهند. محمود احمدی نژاد رئیس دولت بار دیگر از نهادهایی که در کشور با عناوین مختلف گمرک را دور می‌زنند انتقاد کرد و گفت این نهادهای اقتصادی به اصطلاح مردمی باید خود را با قانون هماهنگ کنند. رئیس دولت روز گذشته در مراسم تشریع روند پیشرفت طرح تحول در نظام گمرکی کشور شرکت کرده بود، این دسته از نهادهای اقتصادی اصطلاح مردمی می را متهم کرد که با عناوین مختلف از جمله با عنوان کالاهای خاص قوانین و گمرک را دور می‌زنند. محمود احمدی نژاد گفت که متاسفانه عده‌ای منافع خود را در راستای منافع ملی تعریف نمی‌کنند. بهترین ملت و اقتصاد جایی است که احاد مردم منافع شخصی خود را در راستای منافع ملی تعریف کنند. رئیس دولت هم بدون نام بردن از ارکان یا از ارگان یا فردی اظهار داشت که عده‌ای به دنبال دور زدن قوانین و اعمال فشار هستند و در ادامه گفت که متاسفانه برخی تخلفات را تزیین کرده و اسامی دیگری روی آن می‌ذارند. احمدی نژاد با بیان این که عده‌ای با به عنوان واردات کالای خاص و نیز تأسیس مؤسسات خیریه کالای غیر ضروری وارد کشور میکنند. تصریح کرد بهتر از برخی از نهادهای اقتصادی به اصطلاح مردمی به جای دور زدن قانون ساختارها و رفتار خود را اصلاح کنند. همسر محمد سیف‌زاده از تشکیل پرونده‌ای تازه‌ای برای این وکیل دادگستری خبر داد. فاطمه گلزار گفت همسرش به دلیل نوشتن نامه به محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران و همچنین امضای برخی بیانیه گروهی از داخل زندان بار دیگر به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی متهم شده است. محمد سیف‌زاده عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در زندان اوین در حال گذراندن دوره دو ساله محکومیت خودشون هست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه با صدور اطلاعی گفته است که رضا شهابی عضو زندانی آن در پی 3 هفته اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده. آقای شهابی که از بیماری آرتروز رنج میبرد در اوائل آذر گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده است. در روزهای گذشته هم گزارشهایی درباره وخامت حال او منتشر شده. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه در اطلاعیه خود از آقای شهابی خواسته است به اعتصاب غذای خود پایان دهد تا پزشکان بتوانند رسیدگی های تکمیلی را به پایان برسانند. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه اعلام کرد که یک جاسوس ایرانی تبار سازمان سیا را بازداشت کرده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده که سازمان سیا برای نفوذ در تشکیلات اطلاعاتی ایران برای اجرای سناریوی پیچیده ایران به یکی از تحلیلگران اطلاعاتی خود که سوابق فعالیت‌های در واحدهای اطلاعاتی ارتش آمریکا در افغانستان و عراق دارند محول کرده بود. وزارت اطلاعات ایران این برای چندمین بار است که جاسوس دستگیر می کند. معاون عمرانی استانداری تهران از تشدید آلودگی هوای تهران در روزهای پایانی هفته جاری خبر داد. محمد رضا معمودی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت که کار گروهی کاهش آلودگی هوا عصر یکشنبه امروز به منظور اتخاذ برنامه ویژه وضعیت حاد آلودگی هوای تهران تشکیل می شود. وی گفت که در حال حاضر شاخص کیفیت هوای روز گذشته تهران در شرایط ناسالم است، اما طی روزهای آتی افزایش خواهد یافت. زهره نیک آیین شهروند بهایی ساکن سمنان از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از شهر سمنان، خانم زهره نیکاین شهروند بهایی ساکن سمنان طبق حکم دادگاه انقلاب شهر مزبور به اتهام تبلیغ علیه نظام، عضویت در ضیافت 19 روزه گروه علوم و فنون، طرح رویی و راه اندازی کلاس درس اخلاق برای کودکان بهایی به 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در روز پنجشنبه 17 آذر ماه ابلاغ و 20 روز برای درخواست تجدید نظر به نام برده مهلت داده شد. یادآوری می‌گردد که زهره نیکاین در اواخر اسفند ماه سال گذشته به همراه چند شهروند بهایی دیگر اهل سمنان مدتی بازداشت که در فروردین ماه با وثیقه معادل 100 میلیون تومان آزاد شد. و تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی 2-0 در برابر تیم نفت تهران قهرمان نیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران شد. دیدار دو تیم نفت تهران و استقلال روز گذشته در ورزشگاه آزادی و با حضور حدود 6000 تماشاگر برگزار شد. دو گل استقلال را تیموریان و عمرانزاده به ثمر رساندند. آبی پوشان استقلال با این پیروزی 36 امتیازی شده و در صدر جدول لیگ برتر فوتبال ایران قرار گرفتند. تیمای سپاهان و نفت تهران به ترتیب در رده‌ی دوم و سوم جدول قرار دارند. همانطور که در خبرها به آگاهی شما عزیزان رسوندم، آقای رضا پهلوی روز پنجشنبه 24 آذر در یک کنفرانس خبری در پاریس از قصد خود برای شکایت از آیت الله علی خامنه‌ای خبر داد. آقای محمد مصطفایی، حقوقدان و عضو کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر، آقای رضا پهلوی را در این کنفرانس خبری همراهی می‌کرد. آقای مصطفایی حقوقدان که به همراه رضا پهلوی در کنفرانس خبری شکایت از خامنه‌ای شرکت داشته، در گفتگو با دوچه وله به جنبه حقوقی این شکایت پرداخته است. این شکایت قرار است به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود. آقای مصطفایی درباره جنبه حقوقی شکایت آقای پهلوی از آیت الله خامنه‌ای به دوچه وله گفت که این شکایت فقط مربوط به سالهای اخیر نیست، سالهای گذشته را نیز در بر می‌گیرد و تمام موارد بعد از انقلاب، به خصوص اعدامهای سال 67 و بسیاری از موارد دیگر را نیز شامل می شود. رضا پهلوی پیش از این اعلام کرده بود آیت الله علی خامنه‌ای باید مسئول اعدام، بازداشت و شکنجه مخالفان سیاسی در ایران شناخته شود. توجه شما را به گزارشی از دوچه وله جلب می کنم که آقای محمد مصطفایی با این رادیو در رابطه با کنفرانس خبری وی همراه با رضا پهلوی در پاریس گفتگو کرده است. تا چند لحظه دیگر این گزارش را برای شما پخش می کنم. رضا پهلوی همراهی میکنید و خواهان محاکمه شخص آقای خامنه‌ای شدید. اول بفرمایید چرا شخص آقای خامنه‌ای؟ و شخصی که باید پاسخگو باشه در این شکایتی که ما داریم به عنوان آقای علی خامنه‌ای به دلیل اختیاراتی هستش که ایشون در جمهوری اسلامی دارن. ایشون اعضای شورای نگهبان رو انتخاب میکنن، اعضای شورای نگهبانی که قوانین رو که به تصویب مجلس میرسه رو تایید میکنن و کاندیداها رو این اعضا صلاحیتشون رو تایید میکنن یا رد میکنن و خب مردم کسانی انتخاب میکنن که شورای نگهبان عنوان کرده و چون قوانینی هستش که توسط در اصل و در محتوا توسط شورای نگهبان تصویب میشود و شورای نگهبان هم رهبری انتخاب کرده و از طرف دیگر رئیس قوه قضاییه را هم رهبری انتخاب کرده و ما در قوه قضاییه استقلالی برای قضات دادگستری نداریم و قضات رو هم رئیس دادگستری انتخاب میکنند و اینکه دستوراتی که تا به حال دادن نشون دهنده این بوده که در اعمالی که دستگاه‌های امنیتی انجام میدن خشونت به خرج داده بشه و دستگاه قضاییه بخواد از احکامی که برخلاف موازین حقوق بشر از استفاده بکنه. و ایشون تا به حال هم حمایت کردن، همین که تمام اختیارات رو به دستگاه‌های تحت امر خودشون دادن. از این بابت ما ایشون رو مسئول میدونیم. خب مصطفی، دقیقاً نقش شما در همراهی با رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران برای شکایت از علی خامنه‌ای چیست؟ ببینید، من به عنوان یه حقوقدانی که مسلط به قوانین جمهوری اسلامی بودم و هستم و اینکه در دادگاه ها از نزدیک با رفتار قضات دادگستری ارتباط داشتم، پرونده های بسیار زیادی در زمینه های اقلیت ها، روزنامه نگاران و حقوق زنان، حقوق کودکان، در مورد اعدام ها، چه اعدام های سیاسی، چه اعدام های در رابطه با مواد مخدر و حتی پرونده های منکراتی و بسیاری از پرونده های دیگر داشتم، به عنوان متخصص و حقوقدان همراهی میکنم. برای این منظور آیا فکر میکنید مثلا دادگاه لاهه محل مناسبی برای رسیدگی به چنین شکایتی میتونه باشه؟ نه، دادگاه لاهه در اصل صلاحیت رسیدگی به این شکایت رو نداره، به دلیل اینکه خب اون پروتکلی که مربوط به این شکایت هست، این پروتکل الحاقی که در رابطه با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست رو ایران امضا نکرده و بنابراین دادگاه کیفری لاهه نمیتونه صالح به رسیدگی باشه. ولی این پرونده رو شورای امنیت میباید مورد رسیدگی قرار بده و وقتی که در شورای امنیت، چون موضوع کیفری هست، اعضای شورای امنیت به این نتیجه رسیدن که این موضوع از جمله موارد و مصادیق جنایت علیه بشریت هست، پرونده رو به دادگاه لاهه ارجاع میدن. در اون زمان دادگاه لاهه صالح به رسیدگی هست و مکلف هستش که به درخواست ما رسیدگی بکنه. در مرحله اول از لحاظ حقوقی چطور و با چه مکانیزمی شما دارین تلاش میکنین پرونده رو در شورای امنیت مطرح کنید؟ ما شکایت نامه‌ای که تنظیم کردیم و در حال اتمام هست، به انضمام دلایل و مدارک قوی که داریم و نشون دهنده این هستش که عملی که جمهوری اسلامی ایران انجام میده جنایت علیه بشریت هست و این دلایل و این شکایت به وسیله بسیاری از حقوقدان‌ها تنظیم شده، نظرات بسیاری از حقوقدان‌ها رو ما گرفتیم. ما این شکایت رو بر اساس یک نظر جمعی و نظر گروهی طبقه بندی کردیم، تنظیم کردیم و دلایلش رو جمع‌آوری کردیم و جمع‌آوری می‌کنیم تا روزهای آینده، فکر نمی‌کنم خیلی طولانی باشه، در سازمان ملل ثبت خواهیم کرد و از دبیر سازمان ملل درخواست خواهیم کرد که این موضوع در شورای امنیت مطرح بشه. آقای مصطفی، چه مسائل و مستنداتی در این پرونده مطرح شده؟ مثلا آیا این مستندات مربوط به یکی دو سال اخیر است یا در واقع شما بر علیه چه چیزی مشخصا شکایت می‌کنید؟ تمام عناوین حقوق بشری که در مجموعه مقررات بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست، در این شکایتی که ما مطرح کردیم گنجونده میشه. این شکایت مربوط به سالهای اخیر نیست، سالهای گذشته رو هم در بر میگیره. تمام موارد بعد از انقلاب، به خصوص اعدامهای سال 67 و بسیاری از موارد، بسیاری از موازین، حتی نویز هایی که دولت جمهوری اسلامی، پارازیت هایی که استفاده میکنه و باعث میشه که سلامت ایرانی ها در معرض خطر قرار بگیره، تمام این موارد رو ما بهش اشاره خواهیم کرد و اثبات خواهیم کرد که جان مردمان ایران به ناروا داره از بین میره و دولت جمهوری اسلامی ایران با سیستم حکومتی که در بر گرفته و قوانینی که به تصویب رسونده در حال حاضر و در گذشته جنایت علیه بشریت کرده و این کار رو داره ادامه میده. در رابطه با شکایت آقای رضا پهلوی، توجه شما را به گفتگوی آقای رضا پهلوی با بی بی سی جلب میکنیم که در رابطه با شکایتی که تنظیم شده علیه شخص خامنه‌ای به عنوان جنایتکار مسئول اعدام، بازداشت و شکنجه مخالفان سیاسی در ایران، تا تا چند لحظه دیگر توجه شما را به گزارشی از بی بی سی جلب میکنیم که آقای رضا پهلوی با تلویزیون فارسی بی بی سی گفتگو کرده است. شما و آقای پهلوی، مشخصا بر چه اساسی این شکایات رو مطرح میکنید؟ درود بر شما و درود به بینندگان برنامه. در ابتدا میخواستم به شما بگم که این طرح نگارش این نامه رو از طریق سایت های به اصطلاح اینترنتی برای به دست آوردن مشارکت هرچی بیشتر همیهنان هم در طرح این نامه باعث شد که به یک مرحله تکمیلی برسیم و با کمک بسیاری از متخصصین امر، خصوص حقوقدانان، نه تنها گزارشی که پرونده تکمیل کننده مبنای شکایت نامه هستش، بلکه خود متن شکایت نامه تکمیل شد که در اسرع وقت، یعنی به تا چند روز آینده، رسما به رهبران عضو سازمان ملل متحد و به صلاح سیکیوریتی کانسل شورای امنیت فرستاده خواهد شد برای شکایت از شخص علی خامنه‌ای به عنوان مسئول اصلی ارتکاب جنایت‌های علیه بشریت بر مبنای نقض حقوق بشر در کشورمون. منتها این شکایت نامه حتما باید یه زمینه‌هایی داشته باشه که موارد نقض حقوق بشری که شما اشاره می‌کنید مشخصا نشون داده باشه و بهش استناد بشه. دقیقاً، بنابراین اون گزارش که تمام مبانی نقض حقوق بشر رو به شکل مفصل توضیح میده در انواع اقسام مواردش و بر اساس تمام شهادت هایی که به دست اومده و آماری که در اختیار هست، چه از نظر تعداد زندانیان سیاسی، موارد شکنجه، موارد اعدام و خیلی مسائل دیگر، تمام اینها در این گزارش آمده و مبنای اصلی این پرونده رو تشکیل میده، چرا که برای اینکه یک زمینه مراجعه به دادگاه به صلاح بین‌المللی بتونه چنین پرونده‌ای بهش رسیدگی بشه، باعث اساس این پرونده رو کاملا توضیح داد و نشان داد که این مسئله فراتر از فقط فرض بفرمایید یک اتفاق موضعی بوده، بلکه اصلا یک سیاست حکومتی است که در رأس این تصمیم گیری و این دستورات شخص اصلی و مسئول اصلی خب طبیعتا آقای خامنه‌ای هستند و برای این مبنای شکایت پایریزی شده و بر این اساس اقدام خواهد شد. و فکر میکنید که مشخصا چه نتیجه‌ای خواهد داد؟ در واقع بهتره بپرسم قدم بعدی فکر میکنید چه هست؟ ببینید، ما الان در زمانی داریم صحبت میکنیم که نه تنها در مورد ایران بلکه در خیلی از کشورها میبینیم که بسیاری از این جوامع که برای دستیابی به آزادیشون و حق مسلمشون تلاش دارند، از لیبی و مصر بگیرید تا سوریه در نزدیکی ما، تلاش‌های متعددی از جانب این شهروندان این کشورها انجام میشه و در شرایطی که با این نظام‌های بسیار سرکوب کرد و خشن روبرو هستید، در جایی به هر حال انتظاری میره از اینکه جامعه بین‌المللی به کمک این افراد بشه تا به این شهروندان این کشورها بشه تابه. و به هر حال فکر میکنم که در چند مورد متعدد، یکی از منظورهای اصلی من از این کار این بود که مسئله نقض حقوق بشر که برای ما مردم ایران جنبه به اصطلاح اهرم اصلیش مسائل ما هست، نه الزاماً فرض کنید پرونده هسته‌ای که شاید برای جهانیان مهمتر باشه، این رو واقعا مد نظر داشته باشن که مسئله بسیار کلیدی و حیاتی است، چون به هر حال آخرین راه حل که در واقع اصل مسئله رو حل خواهد کرد، رسیدن به یک مملکتی است که درش یک حکومت آزاد و مردمی باشه و دموکراسی باشه، که قطعا تا زمانی که چنین رژیمی در ایران سر کار هست به چنین چیزی دستیابی پیدا نخواهیم کرد. فراتر از تحریم‌های اقتصادی یا سیاسی، به نظر من در این باب مسئله مربوط به حقوق بشر نه تنها قوت قلب خواهد داد به بسیاری از همیهنانمون که تحت شکنجه و سرکوب هستند، بلکه فکر می‌کنم مقدار زیادی مشخص خواهد کرد که این بار دنیا یک مسئولیت اخلاقی و قانونی خودش رو می‌پذیره و این یک مورد خیلی مشخصی خواهد بود که در این مسئله بی‌تفاوت نیست جهان و به همون اندازه که به مسئله دیگر را اهمیت میدن، به مسئله نقض حقوق بشر در ایران هم توجه دارند و خواهند داشت.

مطلب دوره میره محشر محیات کن. آهای جغده یه دنده شدی مایه یه خنده، بگو خمس و زکات به نرخ امروز کیلو چنده کیلو چنده. مگه بهت نگفتن که با اون مهنه تفنگم، تا اون روزی که نبزن بزنه با حاس می جنگم. دیگه راهی نمونده برا تا خونده که پس، دیگه چاره ای نیست چون که رسیدی ته بود پس. آهای مردک مغرور، آهای وصله یه ناجور، نمیخوایم نه تو رو نه اون رئیس جمهور مزدور. آهای وطن فروشن، آهای عباب دوشن، دیگه دوام نداری جلو این سیر خروشن. برید کفن به دوزی، کفن به تن به دوزی، همین روزاست که با آتیش خشممون بسوزی. الهی که زلی چی گرفتار و علی چی، میاد اون روزی که آمیزونه جر سقید چی. آهای وطن فروشن، آهای عباب دوشن، دیگه دوام نداری جلو این سیر خروشن. آهای وطن فروشن، آهای عباب دوشن، دیگه دوام نداری جلو این سیر خروشن. آهای وطن فروشن، آهای عباب دوشن، دیگه دوام نداری جلو این سیل خروشان. توجه شما را به خبرهایی از دانمارک جلب میکنم توسط همکارم آقای علی پاشا. دانشگاه بهتر روشی برای توسعه داروها هستن تا آن بتواند داروها را سریع‌تر تولید کنند و همچنین داروهای سیرسازگاری شوند. با این کار قیمت داروها کاهش می‌یابد. در سال گذشته پژوهشگران گروه در مرکز علمی نانو دانشگاه کوپنهاگ موفق شدند روی مولکول‌ها تحقیق کنند و آنها به دنبال این حقیقت هستند که چگونه مولکول‌ها با هم ترکیب شده و مولکول‌ها درشت را می‌سازند و چگونه می‌توان از این مولکول در توسعه داروی جدید استفاده کن. خبر بعدی ما کاهش تعداد سیگاری‌ها در دانمارک. به گزارش روزنامه بیت دانمارک، تعداد سیگاری های دانمارک در مدت 10 ساله کاهش یافته و از 31% به 19% از جمعیت 5.5 میلیونی در از سال 1999 تا سال 2009 مشخص شده. این نشان می‌دهد که بنابراین دانمارک اولین کشوری می‌باشد که در کاهش مصرف سیگار موفق شده. خبر بعدی، کارشناسان پزشکی دانمارک اعلام کردند کودکانی که سالم با شیر مادر، زندگی ماشینی و شهرنشینی مشکلات زیادی را برای انسان‌ها به وجود آورده است. زندگی مدرن انسان را از اصل خیش جدا می‌کند. و یکی از نمونه آنها آن را می‌توان در دوره از شیر مادر یافت. شیر مادر با داشتن همه موارد غذایی اصلی و حتی ریز مغزی های ترکیب دفاعی و بسیار موارد دیگر از قبیل آنزیم ها، هورمون های مختلف، اسید های چرب، غیر اشبع، از سوی کارشناسان پزشکی دانمارک به عنوان کاملترین غذا برای شیرخواران معرفی شده. مصرف آن کودکان را در مقابل بسیاری از بیماری های عفونی و تنفسی و گوارشی ایمن می کند. خبرهای ورزشی این هفته دانمارک، حریف دانمارک در مرحله نیمه نهایی هندبال زنان جهان بسیار دشوار بود. هندبال زنان دانمارک با قبول شکست از تیم هندبال زنان فرانسه شانس خود را برای فینال از دست داد. فرانسه با نتیجه 28-23 بر هندبال زنان دانمارک غلبه کرد. این بازی در روز جمعه 16 دسامبر در کشور بلژیک برگزار شد که تیم ملی دانمارک نتوانست بر حریف خود غلبه بکند. هندبال قهرمانی زنان جهان ناکامی هندبال زنان دانمارک. تیم هندبال زنان دانمارک با قبول شکست برابر تیم فرانسه شانس خود را برای صعود به مرحله نهایی رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان جهان از دست داد. دانمارک بهترین دروازه‌بان جام جهانی هندبال زنان را دارد. هر دو دروازه‌بان تیم ملی هندبال زنان دانمارک نقش مهمی در ورود دانمارک به 1/4 این دوره مسابقات قهرمانی جهان در برزیل را داشتند. دو دروازه‌بان دانمارک و دروازه‌بان کشور اسپانیا در مقام نخست هستند در بسته نگه داشتن دروازه‌های تیم کشورشان. خبر بعدی من از لیگ اروپا هستش. نتایج لیگ اروپا، اودنسه دانمارک حذف شد. هفته ششم پایانی از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ اروپا چهارشنبه شب با مشخص شدن چهره نیمی از تیم‌های صعود کننده به مرحله 16 نهایی رقابت‌ها و حذف تیم اودنسه دانمارک و پاریس سن ژرمن فرانسه و فولام انگلیس آغاز شد. هفته ششم پایانی از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ اروپا چهارشنبه شب با برگزاری 12 بازی از گروه ششگانه دوم آغاز شد. توی آن تیم‌های لاتیو ایتالیا، پاریس سن ژرمن فرانسه، بشکتاش ترکیه، زوریخ سوئیس، ردبول سالزبورگ اتریش، شالکه آلمان، استو بخارست رومانی، اندیشک رشت بلژیک و اکوی لهستان و آتن یونان مقابل حریفان به برتری رسیدن. خبر این هفته حوادثات در دانمارک رو میخونم. رابطه جنسی مرد 45 ساله با یک پیرزن در خانه سالمندان در دانمارک. در شکایت این زن از این مرد مواردی چون آزار جنسی برای مدت 4 در خانه سالمندان و افراد ناتوان اعلام شد. پلیس دانمارک مرد 45 ساله را بازداشت کرد که به جرم آزار جنسی در خانه سالمندان. پس از صدور این حکم، مرد جوان نسبت به آن اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد پرونده در دادگاه نمود. بازداشت پلیس زن 24 ساله دانمارکی متهم به حمل مواد مخدر. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، یک افسر پلیس دانمارک بازجویی‌های اولیه صبح امروز متهم به تجارت 1 کیلوگرم هروئین، کوکائین و ماریجوانا اعتراف کرد. او در اداره پلیس دانمارک دستگیر شد. روز گذشته در حالی که او در کار بود، با تخلف از قانون مجازات در بخش مواد مخدر متهم شد. اتهامات این پلیس دست زدن به مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر اعلام شد. خبر بعدی، یک زن کهنسال متخلف دانمارکی هدف اسپری فلفل پلیس دانمارک قرار گرفت. پلیس شرق دانمارک در ظهر سه‌شنبه در پی خشونت یک زن 70 ساله دانمارکی و همراه داشتن چاقو و تهدید بر این داشت که پلیس دانمارک برای مهار این زن از اسپری فلفل استفاده کند. به گفته پلیس دانمارک، بعد از بازداشت این زن کهنسال در اواخر شب این زن آزاد شد، چون هیچ دلیلی برای نگهداشتن او در بازداشت نبود. خبر بعدی، 16 سال زندان به دلیل تجاوز به یک دختر 16 ساله دانمارکی در پلکان ساختمان. دوشنبه 2 سپتامبر تجاوز به دختر 16 ساله دانمارکی به صورت رابطه جنسی اجباری موجب شد که پلیس دانمارک مرد 24 ساله را بازداشت کند و به دستور مقام قضایی دانمارک متهم را به جرم تجاوز دستگیر و 16 سال زندان محکوم کرد. خبر بعدی، سقوط اتوبوس دانش آموزان مدرسه ابتدایی دانمارک در میان درختان. بر اثر سقوط اتوبوس دانش آموزان مدرسه ابتدایی در میان درختان 4 کودک زخمی شدند که یکی از کودکان در بیمارستان بستری شد. این حادثه در نزدیکی مرز دانمارک و آلمان در روز پنجشنبه گذشته اتفاق افتاد. تحقیقات اولیه نشان میداد که راننده نتوانست اتوبوس را کنترل کند. خبر ایرانی های در روزنامه های دانمارک، یعنی خبری که از ایران و ایرانی هایی که در روزنامه های دانمارک هستن، گزارش تلویزیونی اودنسه دانمارک از ازدواج دختر ایرانی بهایی مقیم دانمارک با یک مرد مسیحی. این ویدیوش کامل در صفحه فیسبوک دانمارک نیوز هست. از دوستان مایل بودن اگر خواستن که ببینن میتونن با یک کلیک میتونن این ویدیو رو نگاه بکنن. خبر دومم، پوستر زنده یاد کیانوش آسا بر صندلی های خالی کلاس درس دانشگاه پرستاری دانمارک. به گزارش دانمارک نیوز، به دنبال آغاز به کار کمپین صندلی خالی توسط تعدادی از فعالین دانشجو و حقوق بشری دانشجویان ایرانی مقیم دانمارک، با استقبال این طرح با قرار دادن پوسترهای زنده یاد کیانوش آسا بر صندلی های خالی کلاس های درس و حضور در کلاس های درس با در دست داشتن تصاویر کیانوش یاد و خاطره این شهید آزادی را گرامی داشتند. لازم به ذکر است که کیانوش آسا دانشجوی نخبه دانشگاه علم و صنعت در رشته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران بود که در جریان تظاهرات مسلط آمیز 25 خرداد 1388 به ضرب گلوله نیروهای امنیتی حوالی میدان آزادی تهران به شهادت رسید. خبر بعدی، من کمپین صندلی خالی به این خبر ادامه همون خبره. کمپین صندلی خالی به مناسبت 16 آذر روز دانشجو آغاز به کار کرد. تصمیم دارد برای رساندن پیام دانشجویان زندانی و شهدای دانشجو همچنین این طرح را در دانشگاه کشورهای مختلف ادامه دهد. خبر بعدی من، حمایت از نسرین ستوده. از کمپین نسرین ستوده، فیسبوک دانمارک نیوز امروز برنامه را برای ایجاد پشتیبانی جهانی از آزادی وکیل زندانی نسرین ستوده و حمایت از کمپین حمایت از نسرین ستوده اعلام کرد. نسرین ستوده وکیل حدوداً 40 فعال حقوق زنان، وکیل مخالف اعدام کودکان، وکیل مدافع حقوق شهروندی و حقوق متهم او که به همه موکلان و تعیین شدگان دست دفاع از حق میدهد، اکنون جانش را به دفاعیش بدل کرده. او جز جان خود ابرازی برای دفاع ندارد. صدای اعتراض و حق طلبی وکیل حدود 40 فعال حقوق زنان نسل سودار به گوش جهانیان و همچنین به گوش کمیسیون عالی حقوق بشر برسانیم و به آن بگوییم که دولت ایران حتی حاضر نیست قوانینی رو که خود وضع کرده در این مورد ایشان اجرا کنه. خبر بعدی من، وزیر خارجه دانمارک گزینه نظامی علیه ایران ما را به بن‌بست می‌رساند. میلیت سوندرز وزیر خارجه دانمارک در پاسخ به سوالی درباره موضوع هسته‌ای ایران گفت: دانمارک به علاوه کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران درباره برنامه هسته‌ای این کشور شرکت می‌کند. بر اساس این گزارش به افسود ما همکنون پیام‌هایی را می‌شنویم که بر طبل جنگ می‌کوبند. گزینه های نظامی را پیش می کشند. دانمارک با گزینه نظامی علیه ایران موافق نیست. سوئدل با تایید مذاکره با ایران افزود: دخالت نظامی در ایران ممکن است باعث فراوان نیروهای خطرناکی در خاورمیانه و مناطق مختلف جهان شود. البته ما از تهران می خواهیم که همکاری جدیدی و دائمی با جامعه بین المللی داشته باشد و واقعیت های برنامه هسته خود را اعلام کنند. وزیر خارجه دانمارک تاکید کرد اتحادیه اروپا همچنین در برنامه هسته ایران به گزینه مذاکره و تحریم ها بیشتر و همراهی با آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندند. وی همچنین نسبت به حمله به سفارت انگلیس در تهران ابراز تاسف نمود. اخبار داخلی دانمارک: مادر شنای دانمارک درگذشت. پیشکسوت نام آشنای ورزش و مادر شنای کشور دانمارک پنجشنبه هفته گذشته در سن 90 سالگی درگذشت. خبر بعدی: شورای زبان دانمارک اعلام کرد کلمه های جدیدی به زبان دانمارکی اضافه شد. شورای زبان دانمارک اعلام کرد کلمه های جدیدی به زبان دانمارکی اضافه شد. شورای زبان دانمارکی در حال حاضر مجموعه کوچکی از کلمات جدید که در سال گذشته در سال جدید به کتاب زبان و فرهنگ دانمارکی اضافه شد. در برخی از واژه‌های جدید با عنوان شورای زبان دانمارکی رسماً به زبان دانمارکی اضافه شد، همانند شبکه‌های اجتماعی همراه با اطلاعات مکانی در مورد مکان‌ها و مردم است. به گزارش تلویزیون دانمارک، فلسطین از سوی بیش از 100 کشور به رسمیت شناخته شد. به گزارش تلویزیون دانمارک 112 کشور از قاره آفریقا گرفته تا آسیا، از اروپا تا آمریکای لاتین رسما فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت شناختند. خبر بعدی: ادامه اعتصاب کارکنان راهن در دانمارک باعث لغو برنامه نیمی از قطارها شد. بنا به گفته مقامات خطوط راهن دولتی دانمارک، ادامه اعتصابات خودجوش کارگران راهن که از یک هفته پیش در اعتراض به کاهش دستمزد و مزایای بازنشستگی آغاز شد، باعث لغو حرکت حدود نیمی از قطارها شده است. سخنگوی DSP اعلام کرد برنامه حرکتی نیمی از قطارها لغو شده است. در عین حال روشن نیست که ظرف چند روز شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت. DSP بزرگترین شرکت راهن دانمارک و دارای حدود 9300 کارمند و در حدود 195 میلیون مسافر را در سال جابجا می‌کند. خبر بعدی: دانمارک در رتبه 3 در میان 27 کشور اتحادیه اروپا در استفاده از اینترنت قرار دارد. نزدیک به 1/4 از شهروندان اتحادیه اروپا بیشتر از همه اینترنت استفاده می‌کنند. در کشورهای رومانی کمترین افراد هستند که از اینترنت استفاده می‌کنند و بعد از آن کشورهای بلغارستان، یونان، قبرس و پرتغال می‌باشند. دانمارک در رتبه سوم در زمینه استفاده اینترنت هست. خبر بعدی: تولید نفت در آب‌های دانمارک کاهش یافت. تولید نفت خام شرکت DUC در آب‌های دانمارک در دریای شمال در ماه نوامبر سال جاری میلادی کاهش یافت. به گزارش دانمارک نیوز، تولید نفت خام شرکت‌های دانمارکی در آب‌های دانمارک در دریای شمال در نوامبر سال جاری میلادی 1.7% نسبت به ماه اکتبر کاهش یافت. شرکت دانمارکی ای پی مولر از سهامداران دی یو سی اعلام کرد تولید روزانه نفت خام این شرکت در ماه نوامبر 178,300 بشکه بود، در حالی که تولید آن در ماه اکتبر 181,400 بشکه می رسید. تولید نفت خام دی یو سی در نوامبر سال گذشته میلادی 218,700 بشکه بود. با این حال طبق بیانیه تولید گاز دی یو سی، تولید گاز طبیعی این شرکت از 440 میلیون متر مکعب در اکتبر سال جاری میلادی به 480,000 بشکه در ماه نوامبر افزایش یافت. دی یو سی کنسرن است که بر علاوه بر پی مولر با 39% سهام شرکت انگلیسی هلندی رویال داچ و شل 46% و شرکت آمریکایی شورن 15% در آن سهام دارند. دانمارک پس از نروژ و انگلستان سومین تولید کننده بزرگ نفت خام در اروپای غربی و بیشترین نفت آن در دریای شمال به واسطه شرکت دی یو سی تولید می شود. خبر بعدی، خانم کلینتون در کنفرانسی در دانمارک در ارتباط با اینترنت و خدمات مجازی برگزار می شد گفت هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از شرکت‌های اینترنتی خواست که از فروش تجهیزات نظارتی به کشورهایی که مستبد هستند پرهیز کنند. خانم کلینتون در کنفرانسی در دانمارک در ارتباط با اینترنت و خدمات مجازی برگزار میشد گفت فروش چنین محصولاتی به این کشورها میتواند برای سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار بگیرد. او گفت بعید نیست که کشورهای سوریه و ایران از فناوری برای تعدی و حقوق کاربران اینترنت سود جسته باشند. در جریان نارامیان انتخاباتی 1388 در ایران بسیاری از متعرضان و گروه های سیاسی مخالف دولت ادعا کردند که دستگاه امنیتی و انتظامی با استفاده از کنترل خطوط تلفن همراه و اینترنت از فناوری اطلاعات برای سرکوب متعرضان استفاده کردند. خبر بعدی، رزرو صندلی قطار دانمارک برای تعطیلات کریسمس امسال هیچ ارزشی ندارد. گزارش دانمارک نیوز، رادیو دانمارک و رادیو دانمارک، رزرو صندلی قطار دانمارک برای تعطیلات کریسمس امسال هیچ ارزشی ندارد. حتی اگر شما در حال حاضر بلیط قطار برای تعطیلات کریسمس رزرو کردید، بدلیل اعتصاب قطار دانمارک هیچ ارزشی ندارد. خبر بعدیم در زمینه پاسپورت هست. قوانین جدید برای دریافت پاسپورت دانمارکی. برای دریافت گذرنامه دانمارکی از سال آینده قوانین جدیدی الزامی شد. اثر انگشت در پاسپورت برای امنیت در دانمارک و اروپا و دریافت پاسپورت دانمارکی از سال آینده. برای دریافت پاسپورت بار اول 25 کرون و برای افراد 18 تا 64 سال 625 کرون و افراد بازنشسته 375 کرون باید پرداخت شود. خبر بعدی، جشنواره فیلم مراکش به کار خود پایان داد. بهترین فیلم جشنواره فراسوی مرتا به کارگردانی فردریک اسپورت کارگردان جوان دانمارکی اعلام شد. 11 جشنواره فیلم مراکش به کار خود پایان داد و هیئت داوران از میان 15 فیلم پخش شده مسابقه اسامی برترین ها اعلام کردند. امیر کاسرو کارگردان مشهور بوسنیایی در کنار نامدارانی چون لیلا حاتمی، نیکولا گاستری، عبدالقادر لاکاس هیئت داوران امسال این جشنواره را تشکیل دادند. اما بهترین فیلم جشنواره امیر کاسرو را به شرزیل اعلام کرد. فراسوی مرسا به کارگردانی فردریک آیسپورت کارگردان جوان دانمارکی به عنوان بهترین فیلم فستیوال برگزار شد. حضور اولین زن مسلمان محجبه در نیروی پلیس سوئد و اعتراض مردم دانمارک و سوئد. دونا جمال اولین زن مسلمان محجبه است که در نیروی پلیس سوئد مشغول به خدمت شده است. دونا 26 ساله تحقیق کرده در هنگام کار در پلیس سوء و خدمت به جامعه این کشور. با وجود اینکه به نظم و انضباط پلیس احترام می‌گذارد اما حجاب خود را در هنگام کار حفظ می‌کند. اعتراض مردم سوئد دانمارک به این پلیس محجب زمانی شروع شد که زمانی به کشور دیگر مهاجرت می‌کنی شما باید با آن عقاید و قوانین و تاریخ احترام گذاشته شود. خبر بعدی من نتایج یک تحقیق جدید در دانمارک نشان می‌دهد آلودگی جوی حاصل از اگزوز خودروها می تواند منجر به بروز سکته‌های مغزی و بیماری و ریوی شود. آلودگی هوا و رسیدن آن به سطوح بحرانی پدیده نگران کننده است. سلامت شهروندان را به خطر می اندازد. به همین علت جامعه جهانی در تلاش برای مبارزه با این پدیده از طریق ارسال راهکارهای بلند مدت و مقابله در موقعیت‌های فوق‌العاده است. این روزها شهر تهران همچون سالهای گذشته با افزایش سطح آلودگی هوا مواجه شده است. این پدیده بحرانی در سالهای اخیر در اوج تابستان و بسیاری از روزهای پاییز و زمستان پایتخت ایران را درگیر می کند. و همین منظور گروه فناوری نوین به موضوع آلودگی هوا و راهکارهای پیشگیری از آن از جنبه علمی را مورد بررسی قرار داده. آلودگی هوا یا آلودگی جوی اصطلاحی است که تمام عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی را برمی‌گیرد که ویژگی‌های طبیعی جو اتمسفر را تغییر می‌دهد. من یادم رفت که اعلام بکنم این آخرین خبر من بود و تشکر می‌کنم از اینکه وقت به من دادیم و تشکر می‌کنم از شما همکار عزیز. امیدوارم که در هفته آینده خبرهای بهتری از دانمارک داشته باشم و بتونم خبرهای مفیدتری اعلام بکنم. از اینکه به من این وقت دادید ممنون هستم و از شما از شنوندگان عزیزم تشکر میکنم. منم تشکر میکنم از این جوان همشهری و با استعداد و فعال و اینکه احساس مسئولیت میکنه خبرهای دانمارک رو در زمینهای مختلف فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه دانمارک، اقتصاد دانمارک، ورزش دانمارک و همینطور در روزنامه‌های دانمارک به ایران، به مسائل نقض حقوق بشر در ایران میپردازن، در روزنامه‌های دانمارک به آگاهی شما عزیزان میرسونن، بی نهایت سپاسگزارم. حتما در برنامه‌های آتی رادیو البرز مطالب بیشتری از جامعه دانمارک به خصوص روزنامه‌های دانمارک که به مسائل نقض حقوق بشر ایران میپردازن در برنامه خبرهای دانمارک خواهیم داشت. اما دوست گرامی ما آقای علی پاشا مسئول صفحه فیسبوک دانمارک نیوز هستند که شما با مراجعه به این صفحه شما میتونید آخرین خبرهای دانمارک رو آگاهی پیدا بکنید. اما خبرهایی که جدید بود در این صفحه هست به آگاهی شما میرسونم که در گفته‌های آقای علی پاشا نبود که شمشیربازان دانمارکی در ایران میمان ایرانیا بودند و دیدار نهایی شمشیربازی رشته اصله آپه این پیکارها میان وندر استون از دانمارک و سامان آزادیان از ایران در تهران برگزار شد. در پایان شمشیرباز دانمارکی با برتری 15-6 مدال طلای این رشته را به گردن آویخت و سامان آزادیان از ایران به مقام دوم دست یافت و مدال نقره شمشیربازی در رشته اصله آپه را به دست آورد. یادآوری میکنم که مسابقات جهانی شمشیربازی کلاس آپه جوانان با شرکت شمشیربازان 9 کشور از جمله دانمارک، بلاروس، اوکراین، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، عراق و ایران در روزهای 26 و 27 آذر ماه در سالن مجموعه ورزشی شیرودی تهران پیگیری میشد. این خبرم از وبسایت، ببخشید، از صفحه فیسبوک دانمارک نیوز به آگاهی شما رسوندم. اما در رابطه با تکمیل خبر ورزشی آقای علی پاشا که در رابطه با مسابقات جهانی هندبال زنان که در برزیل در حال برگزاری است، خبر شکست هندبال زنان دانمارک از فرانسه در مرحله نیمه نهایی را اعلام کرد. یادآوری میکنم که بعد از ظهر امروز یک شنبه ساعت 17:30 به وقت دانمارک، هندبال زنان دانمارک برای کسب مدال برنز به دیدار اسپانیا خواهند رفت. بازی فینال هندبال جهانی زنان را ساعت 20:15 بین تیمای نروژ و فرانسه برگزار خواهد شد. شب گذشته نروژ در مرحله نیمه نهایی اسپانیا را با نتیجه 30-22 شکست داد. و همینطور خبر دیگری از ایرانیان داخل شهر آهوس به آگاهی شما برسونم که چهره برتر سال 2011 میلادی یورند شرقی روز پنجشنبه گذشته برگزار شد که از طرف تماشاگران تلویزیون اوسیورند که از طریق ارسال پیامک به این تلویزیون نفر برتر رو تعیین کردند که آقای هنریک بیله که رئیس کلوپ جوانان از شهر قناص است انتخاب شد. متاسفانه خانم ماریا آریانفر که یکی از 6 نفری بود به مرحله پایانی را پیدا کرده بود انتخاب نشد. به خانم ماریا آریانفر همین که به مرحله پایانی را پیدا کردن شاد باش میگیم و آرزوی موفقیت روزافزون برای خانم ماریا آریانفر، همون خانم مرجان که ما میشناسیم، داریم. Thank you. که عاشق شد جفا بسیاری باید کشید قهر یک منت از صد خار میباید کشید من به مرگم راضیم من به مرگم راضیم اما می آید اجل وقت بدبین وقت بدبین از اجل هم روز می باید کشید وقت بدبین از اجل هم روز می باید کشید Oh, ادامه خبرها، متاسفانه خبری هم در رابطه با پناهجویان ایرانی داریم که کشتی حامل پناهجویان ایرانی و دیگر ملیت‌ها در آب‌های اندونزی غرق شد. کشتی حامل پناهجویان ایرانی و افغانی که متاسفانه گفته میشه که در حدود 90 کیلومتری ساحل اندونزی به دلیل برخورد با یک موج قوی غرق شد. یک کشتی حامل صدها پناهجو در آب‌های اندونزی غرق شده و مقامات این کشور از آغاز یک عملیات وسیع نجات خبر دادند. گمان می رود که این کشتی که پناهجویانی از کشورهای افغانستان، ایران و ترکیه را حمل می کرد به طرف استرالیا در حال حرکت بود. مسئولان می گویند که این کشتی در حدود 90 کیلومتری ساحل به دلیل برخورد با یک موج قوی غرق شده است. گزارش شده که خرابی هوا عملیات نجات را با کندی روبرو کرده است. مقامات گفتند که این کشتی تقریبا دو برابر ظرفیت خود مسافر داشته است. برخی گزارش ها کیست که مسافران این کشتی حدود 380 نفر بودند که از این تعداد تا حال تنها 76 نفر نجات یافتند. یک پناهجوی 24 ساله افغان که از این حادثه جان سالم به در برده به خبرگزاری‌ها گفت که موج‌های قوی باعث شد که کشتی به شدت تکان بخوره و باعث ایجاد هرج و مرج در درون کشتی بشه. او گفت هرج و مرج در میان مسافران کشتی را بیشتر بی‌ثبات ساخت و غرق شد. این پناهجو افزوده که او و گروهی دیگر با کمک پارچه‌های بدنه کشتی توانستن خودشون را روی آب نگه دارن و غرق نشون تا گروه نجات فرا برسه. او اضافه کرد که حدود 40 کودک در میان مسافران کشتی حضور داشتند. سالانه هزاران پناهجو تلاش میکنند به استرالیا برسند و شماری از اونها به قاچاقچیان انسان در اندونزی پول میدن تا آنها را به استرالیا انتقال بدن. وزیر کشور استرالیا غرق شدن این کشتی را یک فاجعه وحشتناک توصیف کرده است. دوستان عزیز شنونده خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و تا ساعت 11 همچنان میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود. چهارشنبه آینده 21 دسامبر شب یلدا هست. گروه فرهنگی و رادیو البرز به نوبه سنت هر ساله که جشن شب یلدا را در شهر آهوس بسیار پرشکوه برگزار می کرد، متاسفانه امسال به علت مشکلاتی که وجود داشت این شب برگزار نخواهیم کرد، اما تلاش ما این بر این است که سالهای آینده همچنان جشنای ملی ایران و هرچه باشکوه‌تر در شهر آهوس برگزار بکنیم. اما یادآوری میکنم که فروشگاه یونی شاپ واقع در وی باریفر چهارراه حصله با ما تماس گرفتن، گفتن لیمو شیرین ایرانی در فروشگاه موجود است، به قیمت مناسب میتونن بخرن. چهارراه حصله واقع در وی باریفر فروشگاه یونی شاپ لیمو شیرین ایران موجود هست. به اطلاع شنوندگان خوب رادیو البرز میرسونم که اگر شنوندگان یا دوستانی که میشناسند به زبان دانمارکی مسلط نیستند برای مراجعه به پزشک یا جای دیگر احتیاج به مترجم دارند، خانم کامیلا مسلط به زبان فارسی و دانمارکی میتونه به شما کمک کنه. شما میتونید با خانم کامیلا با شماره تلفن 30 23-23-29 تماس بگیرید. شماره تلفن خانم کامیلا مترجم ایرانی 30-23-20-29 تماس بگیرید. دستای من از خستگی پره دور سرد آرزومه، بی میخوندنم مرگ جاریه عمر خوندنم تمومه زیخ و لفظه ها سرد و خم زده مثل لفظه های پوچه ای عزیز من تا تو با من شعر قمی شعر پوچه بیای قصه بگو شب بیداریه نباشی پیش من یه زخم کاریه قصه گوی هزار و یک شب من گل لب ها تو با کن برای قصه گفتن بگو از شاخه هایی که بی تو گل ندادن که عشق شب ریزه تو دستای تو با من تو دستای تو با من تو دستای تو با من یاد که این شبا تاریکه قصه بو سهر تابیده کفتر سپید عشقم پشت پنجره خوابیده بیای قصه بو شب بیداریه نباشی پیش من یه زخم کاریه بیای قصه بو شب بیداریه نباشی پیش من یه زخم کاریه بیای قصه بو شب بیداریه نباشی پیش من یه زخم کاریه بیای قصه بو شب بیداریه نباشی حال توجه شما را به چند خبر در زمینه فرهنگ و هنر جلب میکنم. جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی دریافت بهترین فیلم خارجی گلدن گلوب سال 2012 شد. این فیلم برای گرفتن جایزه فیلم بهترین فیلم خارجی با فیلم های تحت عنوان در سرزمین خون عسل و گلهای جنگ، پسری با دوچرخه، پوستی که در آن زندگی میکنم باید رقابت بکنه. جدایی نادر از سیمین تا کنون چندین جایزه سینمای جهانی از جمله جایزه سینمای جهان شبکه 4 بی بی سی، جایزه هیئت ملی نقد آمریکا NPR، جایزه بهترین فیلم خارجی انجمن منتقدین فیلم نیویورک و جایزه آسیا اقیانوسیه را برده است. یادآوری میکنم که سال آینده سال 2012 که دو هفته دیگه مونده، این فیلم در کتابخانه مرکزی آهوس به نمایش گذاشته خواهد شد از طرف گروه فرهنگی و رادیویی البرز. فیلم جدایی نادر از سیمین برای شرکت در 84مین مراسم اسکار به عنوان نماینده سینمای ایران در این آکادمی انتخاب شده است. فیلم هنرمند با نامزد شدن در 6 رشته از جمله بهترین فیلم در صدر فهرست نامزدهای جوایز گلدن گلوب سال 2012 قرار داره. شنبه گذشته یک زن ایرانی در پاریس نشان لژیون دنور را دریافت کرد. خانم نازک افشار که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران ساکن پاریس شده است، این جایزه را دریافت کرد. مراسم اهدای نشان لیاقت به سرکار خانم نازک افشار در منزل او و با حضور سفیر سابق فرانسه در تهران به نمایندگی از رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی انجام شد. نشان لیاقت دولت فرانسه در سال 1963 توسط ژنرال دوگل بنا نهاده شد و به کسانی اهدا می شود که در طول سالیان خدمات ارزنده‌ای به دولت فرانسه می کنند و همچنین در راستای همکاری‌های دولت فرانسه با دیگر کشورهای جهان فعالیت می کنند. خانم نازک افشار در گفتگوی با رادیو فردا از دلایل دریافت این نشان میگوید. توجه شما را به این گزارش جلب میکنم. دولت ایران و فرانسه سالهای سال حدود 20 سال فعالیت میکردم. دولت فرانسه و شخص رئیس جمهور اینجور تشخیص دادن که من در واقع لیاقت دریافت این نشان رو دارم. دقیقا در چه عرصه شما فعالیت میکردید در طول این سالها؟ من در بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران حدود 18 سال کار کردم. بخش فرهنگی کارش اینه که همکاری های مشترک فرهنگی هنری بین دولت ایران و دولت فرانسه انجام میده، از برگزاری کنسرت یا نمایشگاه نقاشی بگیر تا ورکشاپ های علمی، اعزام دانشجو به فرانسه، اعطای بورس به دانشجویان ایرانی که بیان در دولت در کشور فرانسه و دکتراشون رو بگیرن. من در واقع نقش اصلیم این بود که نهادهای مختلف فرهنگی دولت ایران رو به فرانسوی ها معرفی بکنم و همچنین به هنرمندان ایرانی یا کسانی که در زمینه ادبیات فعالیت داشتن، فستیوال‌های مختلف فرانسوی رو یا همایش‌های فرانسوی رو که در فرانسه اتفاق می‌افته به اونا معرفی کنم و یک تسهیلاتی قائل بشم براشون که بتونن شرکت بکنن در این فستیوال و این همایش‌ها. از اون طرفم که خب تمام سعی و تلاشم این بود که با برجسته کردن هنرهای ایرانی مثل تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی، فرهنگ ایران رو به فرانسوی‌ها بشناسونم. خانم افشار، شما همچنین که از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بودید و یکی از معدود زنانی بودید که به دادگاه‌های دست جمعی که پس از انتخابات برگزار شد آورده شدید. فکر می‌کنید که چه رابطه‌ای بین کارتون و بازداشتتون وجود داشت؟ ولی من به دلیل اینکه افراد بسیار زیادی رو می‌شناختم تو زمینه فرهنگی و بعد از اینکه دولت آقای احمدی نژاد سر کار اومد و تمام اعضای دولت اصلاح طلب آقای خاتمی رو آوردن به کارهای فرهنگی، به همین سبب من سر و کارم با این افراد خیلی زیاد شد. یعنی فرض کنید از مؤسسه بین‌المللی گفتگوی ادیان که آقای ابتهی ریاستش رو به عهده داشتن تا مؤسسه باران، مؤسسه بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، و با اینا خیلی هش و نش پیدا کردم از این نظر که اونها رو بشناسونم به فرانسوی ها، با سفیرمون آشنا بکنم، با رایزن فرهنگی آشنا بکنم، و اونها هم به ما انصافا خیلی خیلی محبت داشتن. هر هیئت فرانسوی فرهنگی، من تاکید میکنم روی لغت فرهنگی که حمله بر سیاسی بودن جریان اونقدر نشه، می اومد به ایران، این سازمان ها بودن که به ما جا و مکان می دادن و دولت آقای احمدی نژاد و وزارت اطلاعات نمی خواست همچین ماجرایی رو و اون سناریو رو برای من نوشتن و اون نمایشنامه رو بازی کردم. در واقع شما تصمیم گرفتید که این مراسم در خونه خودتون انجام بشه به جای اینکه در کاخ ریاست جمهوری یا وزارت خارجه فرانسه انجام بشه. از چه جهت بود این تصمیمتون؟ برای اینکه من برای اولین بار بعد از سالها توی خونه خودم احساس آرامش میکنم. خیلی زیاد احساس نمیکنم کسی دنبالمه، احساس نمیکنم الان زنگ میزنن احضارم میکنن، از تو کاخ الیزه و که دخص وزارت امور خارجه اینجا هم همینطور، منتها این خونه رو یک سمبول امنیت و آرامش برای خودم میدونم و به همین سبب خیلی اصرار داشتم که اینجا برگزار بشه مراسم. و اینکه چه تأثیری فکر میکنید داشته باشه در زندگیتون اینکه شما یکی از معدود ایرانیایی هستید که نشان لیاقت دولت فرانسه رو دریافت کردید؟ خب این بار مسئولیت من رو در واقع خیلی زیاد میکنه که همچنان ادامه بدم فعالیت های خودم، و چون اینجا هم که هستم من در جایی که کار میکنم یکی از مسئولیت هایی که دارم اینه که در زمینه ارتباطات با دولت ایران کمک هایی میکنم افرادی رو که اینجا به هر حال شناخته شده نیستن میشناسونم به فرانسوی ها. از این بعد سعی میکنم که بیشتر از سابق این کار رو به نفع احسن انجام بدم. بعدم که دریافت این نشان برای من بعد از اینکه کشور خودم بعد از اون همه کاری که کرده بودم، اون همه زحمتی که کشیده بودم، اونجور پاسخگوی من بودن، این نشان از طرف کشور دومم فرانسه برای من امیدواری خیلی زیادی رو به همراه داشت. رقص پاییزی در زمستان از زمستان دیگری حکایت میکند. خانم شبنم طلویی هنرپیشه تئاتر و سینما و کارگردان در نمایشی تک نفره به نام رقص پاییزی ساخته و یا بازی خودش در مرکز فرهنگی پویا در فرانسه از زمستان زنهایی سخن گفت که در چنگال زندان شکنجه و فحشای ناخواسته گرفتارند. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب می‌کنم که خانم شبنم طلویی با رادیو فرانسه در این مورد گفتگو کرده است. من به شخصی که هرگز نه زندان بودم نه دبی بودم نه اینجا کلاس رقص دارم، ولی مثلا تجربه زندگی در غربت و اینکه چجوری باید بالاخره آدم فارغ بیاد به یه چیزایی، اینو دارم هنوز تجربه میکنم. دوزم بهش فارغ نیومدم، پر دلتنگی هم هستم. مسئله زندان یه چیزیه که فکر میکنم در تمام خانواده های ایرانی، حتی آدمایی که امروز آدم فکر میکنه خیلی راحت دارن در ایران زندگی میکنن، حتی وابستگی هایی دارن به باورهای نظام جمهوری اسلامی، ولی اونها خانواده‌شون اگه درست نگاه کنن حتما کسایی بودن که در زندان بودن، هیچکی بی نصیب نبوده از این ماجرا. مسئله این دخترایی هم که به دبی میرن و اینام، خب شنیده ها خیلی زیاده و باز دیده های آدم، نه در اطرافیانم نبوده ولی کافیه یه ذره تو خیابون های تهران راه بریم و خب راه میرفتیم و این چیزا رو میدیدیم. مجموعه یه آمبیانس داخل کشوره که در واقع منو تحت تاثیر قرار داده. به هر حال شما چجوری کردین، چون هر چقدر هم که خودتون نوشته باشیم هر بر اساس یه تجربه ایه. دیالوگا طبیعتاً دیالوگای خودمه، یعنی این کار همش دیالوگه. اگه به دل شما نشسته به همین براتون سوال میشه که اینو چقدر واقعیه، فکر کنم به خاطر اینه که سالها تجربه کردم نمایشنامه نویسی رو در ایران و فیلمنامه نویسی رو، به همین جهت لذتش به همینه که هر کلامی از جنس اون شخصیت باشه، اون دختری که تو دبی زندگی کرده با اون خانمی که اینجا داره زندگی میکنه، اینا دیالوگاشون فرق میکنه، تصاویری که اینا دارن نسبت به زندگی و ترسیم میکنن اون تصاویر رو، اینا با هم دیگه فرق میکنه دیگه. از هیچ جایی هیچ دیالوگی رو نگرفتم، ولی خودم رو در قالب این آدم ها قرار دادم و فکر کردم هر کدوم اینا در اون موقعیت جهان رو چجوری میبینن و اینو نوشتم. چون تاثیر قرار بده به شدت به ویژه در مورد اون زنی که در مقابل بازجو قرار گرفته، که این رو من مطرح شد که آیا شما اینو زندگی کردید؟ آیا تصور میکنید که زنها در چنین شرایطی این گونه خودشون میبازن، یا زنهای خوشامدتری وجود دارن، یا آیا مردا هم در چنین شرایطی یک چنین واکنشی از خودشون نشون میدن؟ به این حد من توی داستان فرو رفتم. اولا که یکی از بستگان بسیار نزدیک من بابت یه جوراب نازک در دهه 60 اون روزگاری که آدم ها رو میگرفتن و همون دختر 14-15 ساله رو میگرفتن اینا، ایشون رو در خیابون گرفتن و بعد وقتی فهمیدن که باور ایشون چی هستش، ایشون منتقل شد به اوین و خیلی آزار دید اونجا تا اومد بیرون. در معدود صحبتایی که ایشون کرده یه تصاویری از آمبیانس زندان طبیعتاً داشتم، ولی همیشه خودم فکر میکنم که وقتی یه کسی با یه ایدئولوژی برای یک مبارزه، حتی مبارزه خاموش، داره زندگی میکنه و آماده است برای زندان رفتن، طبیعتاً مقاومتش خیلی بیشتره، چه زن چه مرد. ولی کسی که نمیش نشسته و فقط داره مینویسه و واقعا فکر میکنه فقط داره مینویسه، من فکر میکنم که طبیعتاً توانایی مقابلش در زندان کمتره، چون اصلا انفرادی چیه؟ اون صدای چکچک آب که میاد میره تو مغز آدم چیه؟ اون نمازخونه که قراره یک جای مقدسی باشه ولی توش محاکمه میشه، حکم میدن و اعدام میشه، اینا رو نمیدونه چیه، بنابراین اینا خیلی آزارش میده. نکته دیگه که مهمه ولی در این حال پاسخش هم مشخصه اینه که به هر حال شما به مسئله زنان پرداختید طبیعتاً، چون خود شما زنین و تک نفره دارین این نمایش رو اجرا میکنین، شاید نمیتونستین به جای یک مرد بازی کنین. آیا این یک نه، یا اصلا به هر حال میخواستی راجع به وسایل زنان صحبت کنی؟ نه، به طور خاص میخواستم راجع به زن صحبت بکنم، برای اینکه در نمایش میبوسمت و عشق که آخرین کاریست که من در ایران کردم و بعد اینجا تا سال 2006 هم ما در شهرهای مختلف آلمان این رو اجرا میکردیم، من 5 تا نقش بازی میکردم، اون تا بازیگر مقابل هم داشتم و 3 تا از این نقشه که بازی میکردم نقش مرد بود. نه، این نگرانی رو نداشتم، چون فهم کنم تماشاچی تئاتر در اون لحظه اول یه قرارداد ناگفته رو میپذیره و آدم رو همراهی میکنه. مثلا مسئله این سه زن بود که از 3 تا جایگاه مختلف با 3 تا نگاه مختلف، ولی همه آسیب دیده این نگاه مخوفی هستن که در این سالها در ایران وجود داشته. برگردیم به اون صحنه آرایی گوتوفسکی، کارگردان به نام تئاتر لهستانی. آیا ساختار صحنه اختیار شما بود اینا انتخابو کردید، یا اینکه این به اصطلاح ژیمناستیک بسیار خطیر چگونه پذیرفتین که انجامش بدین؟ اصلا از وقتی که متن رو مینوشتم من این تصویر رو داشتم که دو طرف تماشاچی نشسته و سهیم هست در این اتفاق، و اتفاقا بعضی از یه زاویه میبینن، بعضی از یه زاویه دیگه میبینن، و بعد این ایده رو که با دوستانی که همراهیم کردن مطرح کردم، اونام خیلی استقبال کردن و گفتن این دالونی که تو ازش عبور میکنی و این مسیری که این زنها باید طی بکنن به مفهوم کار کمک میکنه، بنابراین همین نگه داشتم این ایده رو. خانمتون برخی میگن که این بار این نمایش شما این نفسه بوده، یا میتونستی زن ازش کم کنی، یا اگر کم میشد که به نظر من مناسب بود، آیا ماجرا رو این مدار کم زهرتر کتر نمی کرد؟ من فکر میکنم خود موضوع بسترش اجازه نمیده که کمتر از این باشه، وگرنه اگر که داشتیم شرایط یک آدم دیگری رو در یک موقعیت دیگه نشون میدادیم که این همه واقعا رنج پشتش نیست، طبیعتا این نمایش هم انقدر بار تراژیک در واقع حتی در لحظات کمدیش پیدا نمی کرد. خیلی جالبه، یه چیزی هست در آدمهای ایرانی یا در کشورهای تحت فشار، شما ببینید آدما وقتی میرن اسکار میگیرن بازیگرا، همه میان میخندن میگن وای اینجا شهر فرشته است، لس آنجلس ما نمیدونستیم، از مامانم ممنونم، از بابام ممنونم، نمیدونم دوست پسرم. ایرانی ها یا کشورهایی که تحت فشارن، در هر جایی که میکروفونی جلوشون هست در کشورهای غیر همزبان خودشون، اگه کاری کردن هنرمندا تقدیم میکنن ملت کشورشون، حرفای بزرگ میزنن، منیفست میدن، باید شعار بدن. من که باید، ما محکومیم به خاطر تاریخمون، به خاطر جامعه شناسیمون. بنابراین وقتی من دارم این زنو نشون میدم، بار تراژیکشو کم بکنم. خیلی دلم میخواد، ولی شرایط ما به ما این اجازه رو نمیده. حالا تصور میکنید که ما هم مثل بوسنیایی ها یا همه کسانی که از جنگ های طولانی اومدن بیرون یا از شرایط بسیار دشوار اومدن بیرون و سالها بعد ما فیلم هایی میبینیم راجع به مسائلی که اینا با دشمنشون زندگی کردن یا هر چیزی، فکر میکنید که ایرانی ها هنوز هم به زمان احتیاج دارن برای اینکه این زخم های درونیشون که هنوز التیام بد کنن و از اون یک نیروی بگیرم؟ من فکر میکنم خیلی کم گفته شده. تو این چیزی که تو فرهنگ ما هست که با سیلی صورتمون رو سرخ نگه داریم، در مورد رنج هامون هم خیلی هستن سکوت میکنن، همه دلشون نمیخواد با بقیه اینو تقسیم بکنن. من فکر میکنم زمان لازم داریم و کاش بکنن این کارو. شما ببینید در همین زندگی مهاجرت که همه آدم ها دارن، حالا کسانی که 30 سال پیش اومدن، منی که 6 سال اینجام، اونی که 3 ماهه که اومده، خیلی بزرگوارانه جوری صحبت میکنن راجع به زندگیاشون. منظورم هم شرایط مالی نیست، منظورم شرایط روحیه. از بیرون آدم ها فکر میکنن اینا خونشون نوک برج ایفله و هر روز دارن تو شانزلیزه را میرن، و در حالی که واقعیتش اینه که نه، برای چه اونی که 30 سال پیش اومده و در حتی در شرایط مالی خوب، چه اونی که امروز یا دیروز یا هر چیزی، غربت خیلی چیز تلخیه، خیلی سنگینه. کسی که مادرش رو نمیبینه وقتی گفته خداحافظ به این جهان، اینا خیلی تلخه. و ما سرمون رو با غرور بالا نگه می‌داریم و این فاجعه است که به سر ما آورده اند. من فکر می‌کنم یه روزی باید راجع به همه اینا حرف زد و ازش خلاص شد. خیلی دوریم ازش. شما خانم شب منتور شروع کردید، آیا ادامه خواهید داد یا اینکه حتی میتونید بریم به ژانر کمدی هم یه سری بزنید، یا حتی این مسائل رو با زبان طنز بگید؟ نمیدونم خانم رستمی، من چند سال بود اینجا با بازیگری خودم قهر کرده بودم، نمیدونم افسرده بودم، هر چی که بودم. بعد به هم انقدر فشار اومد از این مجموعه اتفاقات که به طور طبیعی نوشتن یه متن ماها وقت میخواد. من در 10 روز این متن رو نوشتم. بعد شروع کردم تمرین کردن. این اتفاق 1 ماه و 5-6 روز پیش افتاده. تلفن کردم اینجا، سالون گرفتم و امشب اجرای دومم بود. نمیدونم که بعدش چی میشه. حالا چرا انقدر اجراها کم بود؟ چون من تصور میکنم این کاری که شما کردین بی نهایت سزاوار اینه که بیشتر نشون داده بشه، حتی در جانهایی که بیشتر فرانسوی ها بیان با زیرنویس فکر کنیم که اینو بخواییم یا بتونیم بعدن بیشتر اجراش کنیم. واقعیت اینه که برای گرفتن اون سالونا باید ارتباطاتی داشت. واقعیتش اینه که در کشور فرانسه برای همه چیز باید پرونده درست کرد، باید کمپانی تئاتر داشت، حتی اگه آدم یک نفره به عنوان شخصیت حقوقی باید وجود خارجی داشته باشه نه حقیقی. خب من این کارا رو اینجا نکردم. اصلا کارم که میکنم کار ادیت میکنم و کار دیگری هم که در این سالها کردم در کشور آلمان بوده، ازم دعوت شده رفتم کار تئاتر کردم به عنوان کارگردان. چون ارتباطات رو هنوز نمیشناسم، نمیدونم. خیلی دلم میخواد بله طبیعتا اتفاق بیفته، ولی من نمیشناسم هنوز. پس امیدوارم شنوندگان ما بشنون و حتما این کار شما رو کمک بکنم اونهایی که میتونن و بیاینش رو صحنه که شما رو بیشتری رو ببینن. ازتون بسیار و با این گزارش به پایان برنامه امروز رادیو البرز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید طبق معمول بی نهایت سپاسگزاریم. تا شنبه آینده که در خدمت شما خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. اما قبل از اینکه خداحافظی کنم، یادآوری می‌کنم که اگر شما احتیاج به مترجم ایرانی دارید، می‌تونید با سرکار خانم کامیلا، مترجم ایرانی که مسلط به زبان فارسی و دانمارکی است، می‌تونید مراجعه کنید. شماره تلفن سرکار خانم کامیلا BC 23-2029 هست. شماره تلفن یک بار دیگه تکرار میکنم، 2029. اگر احتیاج به لیمو شیرین ایرانی هم دارید، شما میتونید به فروشگاه یونیشاپ واقع در چهارراه حصله در ویبورک وی مراجعه کنید. لیمو شیرین ایرانی در فروشگاه یونیشاپ واقع در چهارراه حصله ویبورک وی موجود است. بار دیگه سپاسگزاری میکنم از حضورتون برای شنیدن برنامه رادیو البرز. تا شنبه آینده که میزبان شما عزیزان خواهیم بود، شاد، تندرست، پویا، پایدار و پاینده باشید.